मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ। सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ। सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का है। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रखना हाथ। सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। लग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम, लग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम, बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। साईनाथ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है, रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है। आए साईं द्वार तुम्हारे दर्शन की ही आशा है, आए साईं द्वार तुम्हारे दर्शन की ही आशा है। तेरी भक्ति करे हम साईं, हम साईं तेरे मंदिर के पास। साईनाथ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो साईनाथ अपने ये दोनों हाथ। सदगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।